بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هل اتاك حديث الغاشيه کیا آپ کو چھا جانے والی کی خبر پہنچی؟ وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. تسقى من عين آنیہ انہیں کھولتے پانی کے چشمے سے پینے کو دیا جائے گا. ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع خاردار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا، وہ کھانا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية اور کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے، اعلی جنت میں ہوں گے. لا تسمع فيها لاغية جہاں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة اس میں چشمہ جاری ہوگا اور اس میں اونچے رکھے ہوئے تخت ہوں گے اور قرینے سے رکھے ہوئے ساغر ہوں گے. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة گاؤ تکیے قطار میں لگے ہوئے ہوں گے اور مخملی فرش بچھے ہوئے ہوں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کا پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کی کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور پہاڑوں کی طرف کی کیسے نصب کیے گئے اور زمین کی طرف کی کیسے بچھائی گئی؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ بس اے میرے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہی ہیں. لست علیہم بمسیطر آپ ان پر محاسب نہیں ہیں. الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اسے بہت بڑی سزا دے گا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم بلا شبہ انہیں ہماری طرف ہی واپس آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ ہے.